Каля двух десяткаў чалавек прыйшлі 7 траўня на ўсходнія могілкі ў Менску, каб ушанаваць памяць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, а разам з ім і іншых беларускіх паэтаў і пісьменнікаў-франтавікоў. Акцыя была прысвечана да 65-годдзю перамогі над фашызмам. Падчас гэтай акцыі лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў абвясціў аб пачатку збору подпісаў пад зваротам да менскіх уладаў аб наданні адной з вуліц сталіцы імя Васіля Быкова. Мы прыйшлі пакланіцца не толькі воіну мужнаму, які праліў кроў дзеля таго, каб была вольнай наша родная Беларусь, каб былі вольнымі мы беларусы. Паэт Геннадзь Бураўкін. Ён яшчэ быў салдатам мужным, адданым салдатам праўды. Што такое для мяне праўда пра вайну? Гэта вызначэнне цаны вайны. Вось калі мы будзем знаць сапраўдную, непрыдуманую, непрыхарошаную цану вайны, тады мы можам сказаць, што мы пачынаем ведаць праўду пра вайну. Васіль і ведаў гэтую цану і паказваў у сваіх кнігах. Таму што ёсць маленькая праўда маршалаў, ёсць трошкі большая праўда лейтэнантаў, ёсць самая горкая і жорсткая памяць радавых, а ёсць вось гэтая праўда, праўда цаны. Ці заўсёды людзі гінулі таму, што гэта трэба было для перамогі? Ці, можа, часам гінулі таму, каб генерал лішнюю зорку на пагоны атрымаў, каб нейкі штабіст лішні ордэн на грудзі атрымаў? Гэта несправедливо и жестко. Я пришла почтить память, я никогда не забуду Быкова. Фронтовичка Зинаида Чикова. В свое время, когда я работала в школе, то я как раз и использовала эти материалы по Отечественной войне. Именно те, которые не искаженные, которые сейчас, я говорю, искажения много фактов Отечественной войны. Я как участник Отечественной войны. Ветеран-партизан Иван Кладов. И, надеюсь, многие мои старшие и ровесники, участвующие в этой войне, помним о Василия Быкова как героя-фронтовика, который принял участие в тех жесточайших сражениях за нашу свободу и независимость. И он видел весь драматизм этой, жестокость этой войны. Он отразил все эти события во всей правдивости. И во всей его художественной форме изложены были ответственно, правильно, принципиально, перспективно. И таким он и остался в нашей памяти, как герой, как участник боев с фашистским полчищем. Мы виноваты перед этим человеком. Вельми виноваты за то, что выпустили его из нашей краины у те далекие часы. Ужо не маладога чалавека, чалавека, які быў прывязаны да гэтай зямлі усімі сваімі жылкамі, усімі сваімі кровяноснымі сасудамі. І там на чужбіне яму было вельмі цяжка. І мы не думалі пра тое, як яму там цяжка і як яму там адзінока. Праваабаронца Таццяна Продзька. Калі зараз мы што-небудзь можам зрабіць, хай ужо і толькі дзеля памяці, то гэта наш абавязак. Это просто наш абавязак, а не нейкая грамадская акцыя, як у нас любяць казаць. І тое, што мы будзем рабіць ад душы і ад сэрца. Хоць крышачку, вот тую крыўду, якую мы нанеслі вялікаму чалавеку, справіць. Васіль Быкаў – гонар нацыі. Для сённяшніх беларусаў ён найпершы, найгодны сын свайго народа. Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў. Для ўсіх беларусаў, апроч улады, якая нічога не зрабіла дзеля таго, каб ушанаваць памяць найслыннага сына Беларусі. За што? Таму што Васіль Быкаў ад пачатку не прыняў гэтую ўладу за яе антынацыянальнасць, за яе антыбеларускасць. Прымаць нешта ці не прымаць – права кожнага чалавека, а тым больш генія. Але ўлада павінна была ўсё зрабіць, каб ушанаваць памяць Васіля Быкава. А на ягонай магіле нават камень фінскі. Кампанія «Гавары праўду» абвяшчае пачатак акцыі «Мінску вуліцу імя Васіля Быкава». Мы